Este loc în cerul minunat și pentru tine, Dumnezeu, pe Fiul Său l-a dat. O cale spre cer s-a deschis pentru tine, o cale spre cer s-a deschis pentru mine. Azi Dumnezeu este plin de iubire. Ce har minunat, El îți dă mântuire. Lăudat să fii că ești mare, lăudat să fii că ești mare. Ești mare, mare Dumnezeu. Lăudat să fii că ești mare, lăudat să fii că ești mare. Ești mare, mare Dumnezeu. Iisus la Golgota și pentru tine sânge sfânt a curs pe crucea sa. O cale spre cer s-a deschis pentru tine, o cale spre cer s-a deschis pentru mine. Și azi Dumnezeu este plin de iubire. Ce har minunat, El îți dă mântuire. Lăudat să fii că ești mare, lăudat să fii că ești mare. Ești mare, mare Dumnezeu. Lăudat să fii că ești mare, lăudat să fii că ești mare. Ești mare, mare Dumnezeu. Pentru tine, Dumnezeu, în cer ți-a pregătit un loc în slavă cu Iisus, să fii tu fericit. O cale spre cer s-a deschis pentru tine, o cale spre cer s-a deschis pentru mine. Și azi Dumnezeu este plin de iubire. Ce har minunat, El îți dă mântuire. Lăudat să fii că ești mare, lăudat să fii că ești mare. Ești mare, mare Dumnezeu. Lăudat să fii că ești mare, lăudat să fii că ești mare. Ești mare, mare Dumnezeu.